Ty je skala mojho spasenia, ty sila mojho життя. Моя надія, моє натхнення, Боже, тебе кличу я. Тебе вірю я, бо в тобі є вічне життя. Ти любов моя, допомога моя, на тебе надіюся я. Коли журба моє тисне серце, ти є потіха моя. Ти моя радість, моє ти щастя, в тобі втішаюся я. Тебе вірю я, бо в тобі є вічне життя. Ти любов моя, Господь, я хвалу складаю, тобі подяка моя. Тобі молюся, тобі співаю, слава тобі і хвала. Ти сила мого життя.